هەواڵم بەبینێنێ. سڵاو ڕامی هاورە بچکۆلەکەم، شوێنی تازە دۆزیوەتەوە بۆ ڕاوکردن. پێم بڵێ ڕامی، چی؟ هێشتا هەر سووری لەسەرەوەی بڕۆی بۆ شوێنی ڕاوە تازەکە ها؟ ئەڕۆم بۆ شوێنە نهێنیە، دڕندەکەشە دۆزمەوە باپیرە، بەڵام بۆ پرسیارێ کرد؟ مەبەستە چیە لەو دڕندەیە؟ ڕامیەت با بۆ ئەو شوێنەی کە گۆمەکەی لێیە، گۆمی دڕندەکە. بەڵێ ڕامی، خۆیم کاراکا دەتبات، ئەبێ هاوکاری بکەیت بۆ زانینی نهێنی ئەو دڕندەیە. ئایا ئەو دڕندەیە چییە؟ ئەڵەن ماوەیەکی زۆرە، دڕندەیەک لەم گۆمەیە ئەژی وە خەڵکی شەر لەبەر ئەمەیە کە ناوێرن لەو گۆمە نزیک بنەوە. بەڵێ، ناوێرن لی نزیک بنەوە خەڵکی. دڕندەیە کە لە کۆنەوە لەو گۆمەیە ئاژی؟ پێم بڵێ، بەیانییە چین بۆ ڕاوکردنی ئەو دڕندەیە کە با پیرەت باسیەکە؟ بەڵێ، بۆ تۆ ناڕازی بەم بیرۆکەیە هاوڕێکم. گاڵتەت بە بوونی ئەم دڕندەیە نییە، چونکە بەڕاستی بوونی هەیە و ئابێ زۆر وریابی کاتێ لی نزیکە بیتەوە. هەرچی لەسەر گوتراوە ڕاستە. بەڵێ، بەڵام پێویست ناکات شتەکان زیل بکەی. ئەوە چی تە باپیرە، بێزار بم لە ئامۆژگاریەکانێ. بەڵام دڕندەیەکی ترسناکە، نەکەی بە هیچ شێوەیەی نزیک بیتەوە کوڕی خۆم. ئەڵێ چی ئەو دڕندە زیان بەخشە بێنمەوە بە ماڵەوە باپیرە، بەنیازی دیدار. بەڵام حەزم لە گۆشتی دڕندە نییە، بەڕاستی ناخۆشە. خوات لەگەڵ. هیوادارم ئاگات لە ڕامی بێفەواز. خەمت نەبێ، نایەڵم لە بەرچاو من بێگەورم. شتێکتان پێویستە؟ ئەتوانم بۆ ماوەیەک سیارەکەم لێرە ڕاگرم خان مەکەم؟ بەڵێ، بەڵام ئایا زۆرتان پێناچێ؟ ئەچین بۆ ڕاوکردنی دڕندەکە، زۆرمان پێناچێ. شتی وانەکەن، خۆتان تووشی مەترسیەکەن. زۆر سەرسام مەبە، چونکە کارەکە زۆر ئاسانە. بەڵام ئەو دڕندەیە هەمووانی ترساندووە لێرە. پێم بڵێن ئێوە دڵێن لەو قسانە کە ئەیکەن؟ بێگومان، من ڕاوچێکی لێهاتووم، ناوم ڕامیە، ئەمەش فەوازی هاوڕێمە. ئەوی شارەزاییەکی زۆری هەیە لە ڕاوبێخەمدا. لێهاتوو؟ مەبەستت چی لە ڕاوچیەکی لێهاتوو؟ دەی بڕۆن، لێرە مەمێنن، ڕێگەتان پێنایەم سیارەکەتان لێرە ڕابگرن. دەی بڕۆن. بەڵام ئاخر خان مەکەم. ئەوە چی تە خان مەکەم؟ بۆچی لێمان تووڕە بووی؟ من لە کەس تووڕە نیم، بەڵام خەمی ئێوەمە. ئەو دڕندە زەبەلاحە کە تووشی شتێکتان بکات و ئازارتان بات. زۆر کەس هەوڵیان داوە ئەو دڕندەیە ڕاوبکەن، بەڵام کەسیان تا ئێستا نەگەڕاونەتەوە. لەبەر ئەوە لە کێوە هاتوون بگەڕێنەوە بۆ ئەوێ، پێویست بەو سەرکێشی هەڵەشەیە ناکات کە نازانن دەرەنجامەکەی چیە بێ. زۆر لە ڕاوچیەکان بە گوڕووتین بوون بۆ ڕاوکردنی، بەڵام هەموویان کەوتنە داوەکەوە. بۆچی ئەو دڕندەیە ئەو نەمەترسیدارە؟ بەڵێ. بەڵام ئەی کەس لەمە بەرتوانیوێتی ئەو دڕندەیە ببینێت؟ نەخێر، کەس نەیبینیوە، چونکە هەر کەسێ هەوڵی یاوە ڕای بکات لە گۆمەکەی نزیک ئێرەوە نقم بووە. هیوادارم بە جوانی لە قسەکانم تێبگەن، ئەگینا پەشیمانە بنەوە. بەڵام ئەم قسانەی تۆ وای لێکردین زیاتر سوور بین لەسەر ڕاوکردنی خان مەکە. هێندە لە خۆ ڕازی مەبە کوڕی گانج. هیوادارم هەرچی لەبارەی ئەو دڕندەیەوە ئەزانی پێمان بڕی خان مەکەم. ئێوە سوورن لەسەر ئەوێم کارە گەمجانێ ئەنجام بدەن؟ بەڵێ. بیستوومە لە گۆمی تابگەکە ئەژی کە پێی ئەڵێن بەربەستی ماسی شار. لەبەر دەمی تاوگەکەیە گۆمێکی لێیە کە پێی دەوترێت گۆمی دڕندەکە. کاتێک کەش و هەوا باراناوی ئەبێ و هەورە بروسکە دەست پێ ئەکات، ئەم دڕندەیە دەرەکەوێ. ئەڵێن سەرێکی زلی هەیە و دەمێکی هێندە گەورەی هەیە کە ئەگاتەوە بە گوێیەکانی. پێستی هەر وەک پێستی تیمساح وایە و ئەڵێن شێوەشی زۆر سامناکە ئەم دڕندەیە. بەڵام بێت گەلم سیفەتانە، سیفەتی تری هەیە خان مەکەم. بیستوومە ئەم دڕندەیە گازێکی سامناک دەرەیەت کە وات لێی ئەکات لە هۆش خۆت بچیت. اترسم امرو بارانی کی زور بخور ببارید بو هیوادارم پاشکز ببنه ولا راو کردنی جاب راستی بارانه بارید زور راست خواست هرگیز لما پیش کسی که هنده ازاو کل رقم نبینی و نه خان مکم کاری ازایا نه بله بلام گیجانه نه نه نه بخم با بلام پیم بلا فواز او جنه مبستی چی بو کوتی درنده کلی لای بربستی شارک و اجی پیم بلا مبستی چی بو او تافگه کی زور بخوره و بویا بمناو ناون راو چون کماسی شار نتوانیتی ها سرب کوید کواتا اوایا یادله دنگی او خورا به هزه ها؟ او براستی دلوازی گو مکه ها؟ بله و اوکش زور بلیشا و لیره ها پیموا بیبوی خلکی لیره در راو ناکن چون که دنگی اوکش زور برزو خورشی زور به هزه چی بویا بو ایمه هاتون یک کلونل ست افگه کم کن یا هاتون کاری که زور گوره بکن کاری که گوره چواره من اکاپی وست انجامی بین بوی ابی اگه من لکات بفواز زور چاکه با دست بیب کن بلام هز با شلاجان اگه کم نش زنم با چی بیا چی ایتر نتوانی چواره بکن هاو ری عزیزه کم بوی هر است دست بیه کم چیه توانیت هیچ بگرید رامی؟ بله هر که خلابا کم فرایه اکسن ماسیه که ها بولم سیری که فوازه چن ماسیه کی جوانه و دیاره کز لیره راو ناکا بوی خون من دونه کر بر راو کردنیه و زور چاکا استامنیش دسته کم بر راو کردن الو بختا بیو یوت خو مال مندوب کین ماسی راو کین الله یاری کین فواز زور راسته چون کم گوما ماسی زوری تیایا نما زانی کم گوما جوانا لیره ده هيا براسی زور سرسامی کردم رامی هرو همنیش استا زورم حزل راو کردنا بس رامی و باشتره که ایتلم شوینه در راو نکن رامی چون که هیچ دباره جوگرافیه و نزانی لبره و باشتره بچین سری که گوامکه بکن دواتر بردوام بید یا نبه دوا بکن یا بروین بوشونه که تر بلا مسیلم شوینه ببی هیچ خماندو کرنه یه با قلاپکه بله دی با بروین فواز زور چاکه هوله ام نیره راو کم ماسیم گرد اولا پاکت فره بیتی هر شوی نکو یکسر ماسی اگریه فواس بارانه باره سیریه ویکا او را بروسکا دستی پیه کرد پیشبینی پیرژنکه راز بو و تیر کاته گوره بروسکه بید اوو کاته در رندکلم گومه درکه بید رامی ایوه اینوود؟ بیوگ من فواز امرو در رندکه درکه بید زور چاکه با آمده بین بو او دیاره باران زور بخور را بارد لو نوچه بله ها باران لسر چیا دورکان بارد ابي هر استاب تم ولان بلي تاوربك يك دقا تكاكم بوستا بوستا يك دقا تاوربك بوستا بوستا بوستا تكاكم دي فواز هول با توز خيراكا ايش انا جاي شويه تتافقك نا هشت الذي وين رجاين وما معنا او ايش مانو نابت اي چن منالي كيلش سوكا اي چن جوانا سيركا فواز ايري ماسي شاري شي زور ليا علي چي توز راوكين دي بعدش كيبكين ابوه تو زیاتر بچی داتا پیشوا بلام خیلی نکیشنی تو زگلیره بین دیوه دست بیب کهین و دیاره مسیه کم گرد بلام مسیه گی زور بایزا دریجی مسیه بیگو من چل سانتیم زیاتره بید زور باشا کواتا اندازه گوریا بارد نبی تو رکم بو بیلا یک دقا بوستا دایی ماسیه که بخره یه روا ایل جوانی او ماسیه پی ما بگو میدرندکش برا لماسی شار فواد بگو من زوری لیه رایو یکین بله چون که هم شوینه علی کوگای ماسی شاره هرگیز لما برشوینه که لما گنجاوترم نبینی و با هاو کردیم که ازیاد حضر راوکم هیچ من نماوه تنیا توزیگ نبید نتوانین بناو گوما که یابروین بوی ابی با قراغه که یابروین کواته دی با بردوان بینو ایتر بروین سرسان بوم بو بالندانا و دیاره اما پاسروی ازولا زور وریا برامی بیوگ من ازالش بم رگعه راستون فواز امش زور بسوده بیا با من وره با ایره فواز لسر رگعه گومکه زور زور بوا کواته با باید ابروی او آخره که گشتی نسروی گوه مکا زور چاکا پیت چونه لیره در راو بکن رامی سیر که فواز زور باشا گر با پیرم لگل مانا بوایا او همو ماسی ببینیا بیوگ من زور سرسام بو خوزگه لگل مان بوایا لو رگای و برو بوی پیان بگیتاوا زور سپاسه یکم بیرمتی خود هیوادارم خیره بیان هینیتاوا زور زورم تینو بو منیش تو زیگه خوامو ای چند سرده جیانی گروکی فیری زور شتی کردوم رامی لوانش او خواردنوا بم گلایا بابا کارنانی لبری کوب بو او گنجاوا مروف بی لگل همو بارو دوخه که بگنجیه تر چند آلوزیش بی هم شوینه زور گنجاو بوی پشیلی بین بلا ما بی خیره بروین پیش وی بارانکه لی من بر بیویست پیش وی بارانکه باره تو تر من کاد ایم خیره بگین گومی درندکه رامی و دیاره گشتین با گومکه کاری که زور زور کرسا ایتر نتوانین با قراغه که بروین با قراغه بردینه کان آروین جا چونه و بکین لیره و لسل لا آروین هر وکو قرجالکان کچونه رون زور پیویسته فیری اما بی لبروی رنگ با زور حالت پیویستت پی بی رامی تیگه لیم هاو رکم هتاتم لگلابی فواز من لحیز نترسم روشتن بمشه وی لسرکوتن بداره آسان ترا تو باشی رامی؟ بله هور با تو جوریابی ای آفرم رامی تو هموش یک بخیرهی فیره بی ای تو نو پیویست راوچی لهمو دو خیکابو گنجی فواز بله فواز ها چی بوا گشتی نگومی درندکا چم تفگه یکی نایابا استاد یگشتم با چی پی الان بربستی ماسی شر و دیاره برانه که زور باره فواز بله پیشبینی که ماسی زور راو بکی لیره رامی چون که ایره بربستی ماسی شاره ای خوایا وره فواز چی بو چی روی دو رامی وره فواز شتکی زور سمرم بینی لیره وره وره دی خراک فواز او درنده که درکم دی خراک فواز یار متین بای زور باشا آگاد لخود بینه که ویتا گوه بکوا درنده زبلا حكا اوه چیه درنده که خشوکه کی زبلا حا رامی فواز بوچی بو نخشوکی که گوری اولم شوی اصاینی لگو موچه مکانه؟ بله چون کم خشوکه لوشکانیم اوی شاجی ولی همو دنیا دا اکری بونی هبید بلام لگل اوش دابونی انتو زکا مرامی رنگم خشوکه یا نزیکی ده سال بجی و هر لبر اوش اندازه و قباره اوه گوره بوا و پیم وابید جیانی لسر او ماسیب چوکانه کلم گومه اجی هر اوانه اخوار اگه در بوید کاتی گو ماسیت گرد ام خشوکه یک سر پلماری ده ویستی بی خواد بوی حات سر آوکش و پیموا به ماوی که زور لم گومه آجی و کلانکشی لجر و داره ده لناو آوکا براستی گوره یا بلام دوزینوی خشوکه کی گوره بمشه ویا با یک یک لدوزینو گوره کانی ماسی اکره ده بند لراو کردن ده خبکی ببونی درنده اگل خلطا بون لم گومه یا سیر که صفاتکانی لیو ناتن کجنک بوی باز کردین فواز زور راسته چون که نچاو نگوی نیا و همو لششی خط خط رامی سیری که بلا ما دیاره دو چای بچکوله هیا ابی با وردی سیری که اینجا هست بما که رامی تماشا که ایسا توانین بلین کم خشو که زبلا حادر رندنا دیاره که ام گومه ها پیم بله تو اولای چی ایوه لچوان رامی فواز لچوی با پیرا ایمه لیرین کاتی هوره بروسکم بیری بسر چیاکانه و زور نیگران بوم بوی حاتم تا خون دلم یاب کموانه دکی زور گرین من بوی در کوتو با پیرا ایش اوی که درنده گومکه تنها خشوکی کوباز بله آه.